ผู้กำลังจะบวชอยู่ขอย้ำอีกเพราะมันเห็นตัวอย่างมาแล้วพอบวชให้แล้วไม่กี่วันเนี่ยลาไปเยี่ยมบ้านเลยไม่กลับมาซ้ำเลยมีรูปหนึ่งเลยในอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเตือนนะผู้ที่จะบวชถือหลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์นะคิดให้ดีต้องเป็นนักเสียสละจริงๆไม่ต้องห่วงนั่นห่วงนี้เลยเราต้องนึกทบทวนถึงพระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์สละราชสมบัติออกบวชแล้วพระองค์ไม่หวนกลับไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์อีกเลยตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้เราปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระองค์ก็พยายามดำเนินตามรอยของพระองค์นั่นแหละมันก็ถึงจะเป็นไปได้ถึงจะหลุดจากพ้นจากทุกข์จากภัยไปได้เพราะทุกคนมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ใหม่ไอ้ความรู้ความฉลาดในอุบายต่างๆอันเป็นทางที่จะให้ละกิเลสตัณหานั่นมันก็ยังน้อยอยู่มันก็ยังมีน้อยอยู่ก็เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยที่พูดให้ฟังมานั่นเมื่อวานนี้ผู้บวชเข้ามาใหม่แล้วพระองค์เจ้าจึงวางระเบียบไปให้ถือนิสัยอุปัชฌาย์ถ้าอยู่กับอุปัชฌาย์ก็เรียกว่าถือนิสัยกับอุปัชฌาย์อยู่ 5,000 ษาถ้าไปอยู่กับสำนักอาจารย์ก็ขอนิสัยอยู่กับอาจารย์ 5,000 ษาในระยะนั้นก็ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยให้รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบาให้รู้จักวิธีออกจากอาบัติแล้วจำปฏิโมกข์ได้แม่นยำแล้วมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยเชื่อบุญเชื่อบาปจริงๆไม่เชื่ออย่างอื่นเอามาเป็นที่พึ่งเชื่อบุญเชื่อคุณเป็นที่พึ่งมีความเพียรพยายามละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจคุณสมบัติเหล่านี้นะผู้บวชเข้ามาแล้วจะต้องบำเพ็ญคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนต่อไปเมื่ออยู่ไปถึงพรรษาได้ 5แล้วจึงจะเป็นนิสัยมุตคือพ้นจากนิสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์ไปพอไปอยู่โดยลำพังได้ไม่เสียหายและพอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้นี่ในหลักวินัยนะท่านแสดงไว้อย่างนี้บัญญัติไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชแล้วต้องให้นึกว่าเราต้องหวังว่าจะมาชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสปาปธรรมต่างๆไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่อหาลาภหายศเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปมุ่งหวังอย่างนั้นอันนั้นให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาจะต้องมีความรู้สึกเองไอ้ตัวเราอย่าไปมุ่งหวังเลยมุ่งตัวเรามุ่งหวังไปชำระกิเลสปาปธรรมให้มันน้อยเบาบางให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี่เท่านี้แหละไอ้ความคิดเห็นของนักบวชโดยถูกต้องแท้ๆนะเมื่อบวชเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องปฏิบัติตามนี้บวชเข้ามาแล้วพอบวชเข้ามาแล้วหน่อยเราไปคิดห่วงทั้งบ้านทั้งช่องทั้งเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไร อยากจะไปอวดก็มีบางรูปบวชแล้วนะว่าฉันได้บวชแล้วนะไปอวดญาติพี่น้องอวดเพื่อนฝูงอะไรไปอย่างนั้นไม่ถูก นั่นว่าเป็นความคิดต่ำมากแบบนั้นนะจะไปอวดได้ยังไงเพียงแค่ว่าขอเข้าบวชกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ฝึกซ้อมแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติพอจะบวชได้อย่างนี้แล้วก็บวชให้พอบวชให้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะเป็นพระทันทีเลยโดยแท้จริงแล้วเป็นพระโดยสมมุติเท่านั้นเองอันนี้แต่ไม่ใช่เป็นพระโดยคุณธรรมอ่ะดังนั้นบวชเข้ามาแล้วเราจึงมันต้องศึกษาเราเรียนธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจพร้อมกับประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมตามวินัยที่เราเรียนรู้นั้นฝึกตนอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ไปจนว่าจิตใจหนักแน่นจนว่าเกิดความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยในรู้อาบัติหนักอาบัติเบารู้จักพิธีออกจากอาบัติผู้มีสมองความจำดีก็พยายามท่องปาติโมกข์ให้ได้ก็ระเบียบที่วางไว้แล้วพระพุทธเจ้าทรงให้สวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนแล้วแต่ก่อนนั้นพอเพื่อนสวดออกแล้วเพื่อนรู้ความหมายกันเลยเพราะเป็นภาษาเดียวกันแต่ทุกวันนี้สวดเป็นบาลีออกไปแล้วผู้ฟังก็ไม่รู้ความหมายแต่ว่าเราได้รวมกันได้สามัคคีกันเช่นนี้ผู้เป็นประธานจึงได้ชี้แจงอธิบายสิกขาบทวินัยบางสิ่งบางอย่างให้ฟังกันเพื่ออุปสมบทแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ให้ความรู้ความเข้าใจในวินัยไปเรื่อยๆก็อย่างนี้แหละที่การที่ลงอุโบสถปฏิโมกข์กันนี่นะมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เราจะได้พบปะกันสนทนากันถ้าอยู่ต่างสำนักก็ดีวิสาสะกันต่างคนก็ต่างมีเจตนาอันเดียวกันอย่างนี้เจตนาที่มาชำระตนให้บริสุทธิ์จากโทษมลทินต่างๆเมื่อพบกันเห็นกันก็ยินดีด้วยกันเพราะมีความคิดเห็นตรงกันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ทะเลาะวิวาทกันด้วยมีความเห็นขัดกัน อันเป็นนักบวชนี่นะเราจะไปเกิดถือมั่นในความคิดความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยในสารานิยธรรมนะพระองค์เจ้าประสงค์แสดงไว้แล้วนี่มีความเห็นร่วมกันกับภิกษุสามเณรอื่นๆไม่ทะเลาะวิวาทกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันนี่ความเห็นพระองค์เจ้าประสงค์แสดงไว้แล้วถ้าเกิดความคิดเห็นในวินัยมันไม่ตรงกันอย่างนี้เราก็ค้นตำรับตำราแต่ก่อนนั้นท่านมีแต่ความจำก็ไปถามท่านผู้จำวินัยได้อย่างแม่นยำแต่ต่อมาในเพื่อนพิมพ์ทำเบี้ยวินัยใส่ตำราไว้เมื่อเกิดความเห็นไม่ตรงกันมาเอาก็ไปค้นตำราไม่ต้องไปเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเมื่อตำราว่าไปยังไงเราก็ลงกันอย่างนั้นเราจะไปปฏิเสธตำรานั้นไม่ได้เลย ก็ชื่อว่าไม่มีหลักประกันแล้ววินัยถ้าไปปฏิเสธตำราแล้ว อย่างนี้นะน่ากลัวแล้วนะถ้าหากว่าเราดำเนินไปถูกทางแล้วมันไม่มีการทะเลาะวิวาทอะไรกันเลยนะแปลกจริงๆน่าสังเวชใจมานี่นะอยู่ด้วยกันนะมันก็ทะเลาะวิวาทกันเป็นนักบวชนี่แม่มันไม่ควรจริงๆนะเพราะธรรมวินัยเนี่ยมีอยู่ครบบริบูรณ์แล้วที่จะให้เราประพฤติปฏิบัติทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งเมื่อต่างคนต่างทำใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งแล้วเรื่องอะไรเราจะไปทะเลาะวิวาทกันนะ นี่เรื่องทะเลาะวิวาทกันมันก็เรื่องของกิเลสเรื่องโมโหโทโสอะไรไปอย่างนั้นเลยเรื่องมานะทิฏฐิความแข็งกระด้างกระเดื่องในใจนั่นมันไม่ยอมละกิเลสความถือตัวอะไรต่ออะไรออกไป อย่างนี้มันถึงได้กระทบกระทั่งกันนะขอให้เข้าใจให้ดีเมื่อต่างคนต่างทำใจให้เป็นกลางอย่างที่แสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางให้ฟังมานั่นหมู่นั้นทำใจเป็นกลางแล้วก็รักษาใจอันนั้นเสมอไปอย่างนี้นะแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอันเป็นเหตุที่จะให้ทะเลาะวิวาทกันรังเกียจกันเพราะเมื่อใจเป็นกลางแล้วอย่างนี้ความประพฤติทางกายวาจามันก็เรียบร้อยมันก็ตรงตามธรรมตามวินัยไปอย่างนี้แหละฉะนั้นเรื่องไหนอันเรื่องที่จะมาให้ทะเลาะวิวาทกันพิจารณาดูแล้วไม่มองเห็นเลยสำหรับผู้ที่ถือธรรมวินัยเป็นหลักเอาถ้าเราเห็นว่าเพื่อนภิกษุสามเณรรูปนี้ประพฤติไม่ตรงต่อวินัยอย่างเงี้ยก็ตักเตือนกันผู้ที่ถูกตักตัวตักเตือนไม่ยอมรับอย่างนี้ก็ต้องพาไปหาผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกันถ้าความเห็นเราขัดแย้งกันไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้นะก็ไปกันไปเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังให้ท่านวินิจฉัยว่าความคิดความเห็นของใครมันถูกมันผิดท่านอย่าเป็นผู้พิจารณาตัดสินลงไปแล้วมันก็แล้วเรื่องไปใครผิดก็ยอมรับว่าผิดไปซะแล้วก็ดำเนินไปในความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยนั้นเช่นนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องอะไรในทะเลาะวิวาทกันนะนั่นเองพูดถึงเรื่องอัจฉริยกราบอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เรามาแย่งกันเรื่องอัจฉริยกราบต่างๆมันก็มีอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเขาถวายมาพอได้ประทังชีวิตไปวันๆคืนๆไปก็เท่านั้นนะแล้วมันก็เป็นความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของนักบวชอันเป็นนักบวชถ้าร่ำรวยฟุ่มเฟือยมากมันก็การปฏิบัติทางธรรมทางวินัยมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้กิเลสมันก็ไม่แห้งไม่เบาบางไปหลงละเลงอยู่ตั้งแต่อามิตรภายนอกนุ่นวัตถุสิ่งของลาภยศอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะก้าวหน้าไปได้ยังไงเนี่ยการปฏิบัติธรรมทางจิตใจก้าวไปไม่ได้เลยเพราะว่าใจไปห่วงอยู่ตั้งแต่ลาภแต่ยศเนี่ยกลัวแต่ตนจะเสื่อมจากลาภจากยศอย่างนี้นะกลัวแต่ตนจะไม่มีคนนับถือไม่นำลาภสักการะอะไรมาให้อย่างนี้นะถ้าไปวิตกวิจารณ์อยู่นั้นไปไม่รอดสมาธิก็เป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะการที่เราจะทำใจให้สงบระงับใจต้องเสียสละลงไปทั้งลาภยศสรรเสริญเยินยออะไรไม่หวังเอาทั้งนั้นเลยใครจะสรรเสริญนินทาอะไรก็แล้วแต่จะมีอะไรใช้สอยก็ตามไม่มีก็ช่างเราเชื่อบุญเชื่อกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนถ้าบุญมีมันถูกบันดาลมาถ้าบุญเราน้อยแล้วก็มันอดไปถ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ต้องห่วงความอดความอิ่มก็เมื่อมันอดลงไปอ้าวบุญเราน้อยมันก็ธรรมดาอย่างนี้แหละก็ต้องเสวยมันไปตามกรรมตามบุญน้อยนี่แหละก็สบายใจถ้าปรุงใจลงสู่บุญสู่กรรมอย่างว่านั้นแล้วถ้าบุญกุศลมากมันให้ผลมากมีอัตเลกราบมากขึ้นมาอ้าวแล้วก็แยกจ่ายไปสละออกไปไม่สะสมมันไว้เป็นของตัวอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่มีความมัวหมองอะไรเพราะมีอัตเลกราบมากอย่างนั้น นี่เราปฏิบัติเนี่ยมันต้องดำเนินตามทางของศาสดาเพราะว่าพระองค์ไม่มีอะไรมีแต่บริขารแปดเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผู้ถวายมาพระองค์ก็มอบให้เจ้าหน้าที่แจกภิกษุสามเณรไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลองคิดดูวันที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพานพระองค์ไม่มีสมบัติอะไรเลยมีแต่บาทกับผ้าเท่านั้นทรงพระดำเนินไปสู่เมืองกุสินาราพระองค์ไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นเลยนึกว่าจะไปสั่งเสียญาติโยมอยู่ทางเมืองกรุงสาวัตถีบ่เมืองราชคฤห์หรือที่เคยอยู่มานานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พระองค์ไม่ได้เสด็จไปสั่งลาใครเลยทรงเสด็จไปตามที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าควรเสด็จเท่านั้นเองนะเสด็จไปตามลายทางพักที่ไหนเมื่อมีคนมาก็ทรงแสดงธรรมโปรดไปตามลายทางนั่นเนี่ยปฏิปทาของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสผู้ไม่มีกิเลสอยู่ในใจเราก็หมั่นทบทวนกันสิเราเป็นสาวกของพระองค์อย่าไปลืมสิเมื่อเราทบทวนถึงปฏิปทาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อยู่นั้นมันก็ทำให้เราเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปนั่นเองเมื่อเราปฏิบัติไปเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปมันก็ทำให้กิเลสบางส่วนบางอย่างมันแห้งลงไปเบาลงไปนั่นแหละการละกิเลสเนี่ยจังว่ามันหลายทางเราละทางวัตถุภายนอกแล้วก็ฝึกใจละปล่อยวางเอ้าฝึกใจให้ละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ 5มันเป็นสถานที่จิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดนี่ผู้ที่จะมาปองมาวางขันธ์ 5นี้ได้มันก็ต้องละวัตถุปัจจัยภายนอกได้เสียก่อนไม่ห่วงไม่ใยไม่อะไรมีอะไรก็เหมือนกับไม่มีอะไรก็สบายอยู่ไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องวัตถุปัจจัยภายนอกอย่างนี้นะเราฝึกใจให้มันได้อย่างนี้แล้วก็มาภาวนาเพ่งอยู่ภายในไออารมณ์ความห่วงหวงอะไรมันก็ไม่เกิดมาแทรกแซงในจิตใจเพราะเราสละมันลงแล้วนี้เราไม่ถือว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นแต่สิ่งที่วัตถุปัจจัยอาศัยอยู่ทั่วคราวเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นของตัวสักอย่างเดียวท่านเมื่อตนสอนใจให้รู้ให้ฉลาดรู้เท่าวัตถุปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วการทำสมาธิภาวนามันก็จิตใจก็รวมลงได้ง่ายการเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบอย่างนี้นะมันก็ไม่มีกิเลสดังกล่าวนั้นแทรกแซงขึ้นมาผลักจิตใจให้คิดพุ่งไปทั้งสามนานาไม่มีเพราะเราสละมันมาแล้วนี่นั่นเนี่ยทุกคนนะผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องฝึกให้เป็นคนเป็นผู้นักเสียสละลงไปตลอดเวลาแหละเราไม่มีอะไรจะเป็นของเราสักอย่างเดียวอันนี้นะมันก็เป็นของที่ว่าไม่ใช่ลึกก็ไม่ตื้นพอที่จิตจะยังรู้ได้เลยเพราะมันเห็นประจักษ์ชัดอยู่ทุกอย่างเลยนี่จะไม่เห็นยังไงแล้วแม้แต่ตาหนังนี่ก็มองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เกิดมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นนะเราจะไปปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วเนี่ยแต่จิตนี้เมื่อไม่ฝึกฝนไม่อบรมให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วมันหากไม่ยอมปฏิบัติตามเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นในอินทรีย์5ประการ พระองค์จึงยกศรัทธาความเชื่อขึ้นเป็นเบื้องต้นเลยเพราะถ้าว่ามันไม่เชื่อแล้วมันไม่มีความเพียรเลยสิ่งนี้ทรงสอนให้ละสิมันก็ไม่เพียรละเมื่อไม่เชื่อนี่เรื่องมันนะไม่เชื่อว่าละแล้วมันจะมีผลดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อแล้วมันก็ไม่มีความเพียรแหละต้องคิดดูเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อมันเชื่อมั่นลงว่าเมื่อเราปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนไว้นี้แล้วกิเลสนี่มันต้องเบาบางแน่นอนทีเดียวทุกทางใจก็ย่อมเบาไปแน่เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เราก็มุ่งว่าจะเปลื้องทุกข์ออกจากจิตใจนี้เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้ทุกข์ใจก็ดีทุกข์กายก็ดีมันเกิดมาจากเหตุเมื่อเราไปกำหนดเพ่งละเหตุแห่งทุกข์นั่นนั้นออกไปเมื่อเหตุเหล่านั้นมันดับไปแล้วทุกทางใจมันก็ดับลงเช่นยกตัวอย่างว่าเราเพ่งละความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันนี่เราไม่อยากได้อะไรทั้งหมดเลยอย่างนี้นะไอ้ความทุกข์ใจมันก็โอ้ยเบาบางลงไปเลยจิตใจก็เบาโปร่งเพราะความไม่อยากไม่หิวความไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเพราะความอยากได้อะไรต่ออะไรนั่นนะนี่นะผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองเนี่ยผู้ใดกระทำในใจของตนลงไปล่ะรู้เองเลยรู้ใจตัวเองนั่นแหละเมื่อมันรู้ด้วยตนเองขึ้นมาแล้วมันก็หายสงสัยเลยบัดนี้นะโอ้โหทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงนี่บัดนี้มันก็สอนจิตใจของตนเรื่อยไปแล้ววันนี้สอนไม่ให้มันอยากมันหิวไม่ให้มันถือมันอะไรต่ออะไรแต่เราอาศัยมันอยู่แต่เราไม่ถือมันในมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะฝึกใจอยู่นี่ตลอดเวลาไปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยมันอยู่เพราะว่าขันธวิบากอันนี้มันยั้งอยู่มันต้องได้อาศัยปัจจัยสี่บำรุงหล่อเลี้ยงก็จึงเป็นอยู่ไปได้แต่ว่าเราอาศัยมันด้วยปัญญาไม่ได้อาศัยปัจจัยสี่นี้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหามันต้องให้เข้าใจอย่างนั้น เมื่อเราอาศัยปัจจัยสี่นี้ด้วยปัญญาแล้วมันก็รู้จักประมาณสิวันนี้นะนั่นเนี่ยมีน้อยเราก็บริโภคใช้สอยตามน้อยไม่เดือดร้อนใจมีมากเราก็พิจารณาใช้สอยให้พอเหมาะพอควรแก่อัตภาพถ้าเหลือเฟือก็เจือจานผู้อื่นไปอย่างนี้เลยจึงเรียกว่าเป็นผู้บริโภคปัจจัยสี่นั้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาไม่ได้บริโภคด้วยอำนาจแห่งตัณหาก็ให้พากันใส่ใจไว้ธรรมะเหล่านี้นะอุบายเหล่านี้นะมันเป็นอุบายที่ตัดทอนกิเลสตัณหาให้น้อยให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆไปแหละดังนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึงได้ไม่มีการบังคับกันนั่นแหละเพราะมันเป็นเรื่องบังคับไม่ได้เรื่องมันนะเหมือนอย่างวัวอย่างควายอย่างนี้นะเมื่อเอาหญ้าให้มันกินมันไม่กินแล้วเนี่ยเราจะไปทุบไปตียังไงจะไปทำยังไงมันกินมันก็ไม่กินเนี่ยตีเอาจนตายมันก็ตายเปล่าๆไปเลยอย่างนี้เนี่ยไอ้การทำความดีละความชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่เต็มใจจะทำความดีละความชั่วแล้วใครบังคับยังไงมันก็ไม่ทำฆ่าก็ตายเปล่าๆลองคิดดูนี่แหละไอ้สาเหตุที่เราจะต้องได้แนะนำสั่งสอนกันได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงสู่กันฟังก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้เองเมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะได้มีศรัทธาเกิดขึ้นในใจว่าเชื่อมั่นในข้อปฏิบัตินี้ ว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงเห็นแจ้งขึ้นด้วยปัญญาของตนเองอย่างนี้แล้วไม่มีใครบังคับแล้ววันนี้ผู้นั้นนะมันลงมือทำเองลงมือปฏิบัติเองแล้วก็รักษาจิตสำรวมจิตของตนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าหากว่าปล่อยให้จิตเหลวไหลไปแล้วการกระทำความดีทุกอย่างก็เหลวไปไหลกันไปหมดเลยไม่สม่ำเสมอไปได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรวมความลงแล้วจึงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจยังไงในแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วบัดตอนที่จะเอาจริงเอาจังก็คือการรักษาจิตนั่นเนี่ยเมื่อรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีที่ตนทำมาแล้วไว้ได้อย่างนี้นะเราอาศัยบุญกุศลความดีที่เราทำมาแล้วเป็นกำลังหนุนให้ประพฤติความดีให้ฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยไม่เกียจคร้านเลยวันนี้ถ้าหากว่าตนละเลยคุณงามความดีที่ตนทำมาไม่ใส่ใจไม่ฝึกใจให้เชื่อมั่นในบุญในคุณอันนั้นไว้ให้มั่นคงอย่างนี้มันก็ไม่มีกำลังใจสิบัดนี้จะเอาอะไรมาเป็นกำลังใจต่อสู้กับมารคือกิเลสและความชั่วทั้งหลายนั่นนะเราจะเอาอะไรมาเป็นกำลังใจบัดนี้ไม่มีนั่นแหละการที่บุคคลจะทำความเพียรจะพยายามละกิเลสปาปธรรมต่างๆออกจากจิตใจให้น้อยให้เบาบางไปได้ก็เพราะอาศัยความดีที่ตนทำมานั่นโดยลำดับนั่นแหละความดีก็หมายถึงบุญกุศลนั่นเองนะตนยึดมั่นในบุญในคุณอันนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเสมอทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆมันก็กำหนดรู้เท่าเรื่องนั้นได้ไม่ปล่อยให้จิตวันไหวไปตามเรื่องชั่วต่างๆที่มันมาแต่ภายนอกหรือไม่วันไหวไปตามอำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในมันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไปตามมันเพ่งละกันอยู่เพราะนั้นเรารู้แล้วนี่ว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันเป็นกิเลสไม่ส่งเสริมมันเมื่อรู้เนี่ยก็เพ่งละมันอยู่เรื่อยไปไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งให้มากขึ้นไปกว่านั้นให้มันน้อยลงในที่สุดความคิดเหล่านั้นให้มันหายไปเลยระงับไปเลยเมื่อความคิดความนึกปรุงแต่งนั้นระงับดับไปแล้วไอ้กิเลสเหล่านั้นมันก็ดับไปตามกันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พึงเข้าใจก็เคยอุปมาให้ฟังอยู่เหมือนอย่างพวกพ่อค้าพาณิชย์ต่างๆไอ้ที่เขาจะทำการค้าขายใหญ่โตได้ยังไงก็เพราะเขามีทุนก้อนหนึ่งอยู่ในมืออย่างนี้เขาจึงได้ซื้อสินค้ามาใส่ร้านได้มากมายได้ล่อใจลูกค้าให้เข้าร้านซื้อของถูกขายแพงกันไปเขาก็จึงได้ร่ำรวยขึ้นโดยลำดับไปแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีทุนรอนเดิมอย่างนั้นมากมาอย่างนั้นมาตั้งเป็นทุนลงไปก่อนแล้วอย่างนี้เขาจะไม่ได้สินค้ามากมายอะไรมาใส่ร้านไว้ความร่ำรวยก็จะไม่เกิดขึ้นมากมายเป็นอย่างนั้นอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ทำความดีแล้วไม่รักษาความดีของตนปล่อยให้กุศลคุณงามความดีมันเสื่อมไปเหลือแต่ทำความดีแต่รักษาความดีไว้ไม่ได้อย่างนี้นะมันก็จิตใจก็อ่อนแอสิบัดนี้จิตใจนั้นมันไม่มีบุญคุณเป็นกำลังเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วใจมันก็อ่อนแอท้อแท้นั่นแหละมันเป็นจุดให้กิเลสครอบงำจิตได้บัดนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พึงพากันเข้าใจ มันยังคนหาเงินเขาได้บาทหนึ่งเขาก็รักษาบาทหนึ่งไว้ได้สิบบาทเขาก็รักษาไว้ไม่หายพยายามรักษาไว้แล้วก็ของเก่าก็รักษาไว้ไม่หายหาใหม่เพิ่มเติมเข้าไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับก็อย่างนั้นเลย